Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 90.9'da. Bugün konuğum yine yardımcı doçent doktor Harun Özdaş. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi. Harun Özdaş, geçen hafta da kendisi aktardığı gibi kendi dünyasından, neydi kendi dünyası? Sualtı arkeoloji dünyası daha doğrusu. Yıllardan beri, çok uzun yıllardan beri deniz altında batık kazıları yapıyor ve katılıyor. Çeşitli batıkları Türkiye karasularında, kazılarında bulunmuş bir kişi. Evet, önemli bir konumuz da aslında bugün geçen haftadan beri gündemde olan Gelidonya Batığı. Kendisi Gelidonya Batığı ile ilgili bize kapsamlı bilgi vermişti. Gelidonya Batığı'nın özelliği Türkiye karasularında, daha doğrusu dünyada da bir arkeolog tarafından ilk kez kazılan, arkeolojik metotlarla kazılan bir batıktı. Bu anlamda da Gelidonya Batığı, Gelidonya Burnu'nda kazılan, ortaya çıkarılan 1960 yılındaki batık aslında da su altı, denizaltı arkeolojisinin tarihinin başlangıcıydı. Evet Harun, biz seninle bu şeyde kapsamda geçen hafta bize çok güzel bilgiler vermiştin. Dinleyicilerimiz için, dinleyememiş olanlar için kısaca bir özet yaparsan yine Gelidonya Batığı'nın anlamı ve tekrar bu yaz, bu sezon 7 Temmuz'da siz tekrar bu kazıya, bu 1960 yılında çıkarılan kazıya geri dönüş yaptınız. Bununla ilgili bir özet yaparsan çok sevinirim. Tabii şimdi Gelidonya Batığı bilinen, daha doğrusu ilk kazısı gerçekleştiren Tunç Çağı Batığı, Bronz Çağı Batıklarından batı olarak literatüre girmiş ve Türkiye'de ve dünyada bizim genel teamüllere göre kabul ettiğimiz bilimsel sualtı arkeolojisinin başlangıcını oluşturmuştur. Ülkemizde de 50 yıldan beri sualtı arkeolojisi aktif olarak gerçekleştirilmekte. Bunu yapan ve bunun öncülük etmiş olan kişilerden birisi, hepimizin bildiği, tanıdığı Profesör Doktor George Buster. Kendisi Texas A&M Üniversitesi ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün hem bölümünün kurucusu hem de enstitünün kurucusu olarak dünya bilim dünyasında önemli bir yere sahip kişidir. 1960 yılında yapılan çalışmalarda bildiğiniz gibi ilk defa sualtı arkeolojisine yönelik teknikler, araştırma yöntemleri, kazı teknikleri, buna bağlı olarak işte emici hortumlar vesaire tarzı ölçüm sistemleri kullanılmıştı. 50 yıl sonra ise Uluburun'da kazı sonrasında çıkan bazı bilgiler ışığında acaba Gelidonya'da geride bir şeyler bırakılmış olabilir mi? 50 yıl sonra hem Türkiye'de sualtı arkeolojisinin 50. yılı kutlaması kapsamında hem bu alanda çalışmış olan kurumları da bir araya getirerek bir kazı çalışması planlandı. Kazının bilimsel yönü, 1960 yılında geride herhangi bir şey kalmış mıdır ve bu batığa yönelik olarak yapılacak olan son yayın çalışmasında kafamızda bir soru işareti kalmadan bunu yapalım düşüncesinden yola çıkılmıştır. İkincisi ise 50. yıl kapsamında Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Kültür Bakanlığı'nın desteği, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin temsilcisinin katılımı, Antalya Müzesi'nin başkanlığı, benim de bilimsel danışman ve başkan olarak yaptığım çalışmayı, Ankara Üniversitesi Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Merkezi'nin katılımıyla, Amerikan Sualtı Arkeolojisi ile ve ekibe uluslararası kişilerin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirdik ya da başladık diyelim, özetle böyle. Amaç bilimsel soruları teyit edecek, eksikleri tamamlayacak ve günümüz modern teknolojisiyle 50 yıl önceki kazısı yapılan batık alanının yeniden incelenmesi, geride bir şey kalıp kalmadığını tespiti. Evet, ben tabii Gelidonya Batığı'nda geçen hafta da söz etmiştin. Kargosu külçeler vardı. Bakır külçeler ilk kez ele geçirmişiz. Zaten sanıyorum George Bass da bu bakır külçeleri görmesi üzerine kazı yapmaya ilk kez su altında karar vermişti bu külçeleri çıkarmak için. Bakır külçeleri nasıl bir önem taşıyordu? Kargoyu bu anlamda değerlendirebilir misin? Şimdi şöyle değerlendirmek mümkün. Şimdi günümüzden 3200 yıl önce insanlık belli bir teknolojiyi kullanması gerekiyor. Bu teknolojiyi kullanırken aslında bayağı da bir zorlanıyorlar, açıkçası söylemek gerekirse. Yani madeni ocaktan çıkartıp onu eritip gerekli bir ısıyı elde edip daha sonra elde edilen maden dediğim işte bakır, bunlar bizim bulduğumuz. Bakırı ona bir oranında kalayla karıştırdığınızda tunç elde ediyorsunuz. Bunu bir şekilde bir yerlere transfer etmeniz lazım, taşımanız lazım. Bu antik çağında önemli bir bakır maden merkezi de Kıbrıs olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Kıbrıs'tan da bu maden ancak deniz yoluyla taşımanız mümkün. Burada bir tek şeyi biz görüyoruz aslında net olarak, ki zaten her şeyin başlangıcı burada karşımıza çıkıyor. Bakırın, yani ham maddenin Kıbrıs'tan gemiler yoluyla Anadolu'daki bazı merkezlere taşındır. Merkez diyorum, büyük şehirler. Bunlar ne yapıyorlar? Bu bakırı alıp eritiyorlar. Ona bir oranını da kalayla karıştırıp tunç elde ediyorlar. Tunç daha sağlam bir madde olduğu için bununla ne yapıyorsunuz? İsterseniz tarımsal alet edevat yapabilirsiniz. İşte ya da silah yapabilirsiniz. Bunun gibi günümüzde modern dünyada kullanılan metal ne işe yarıyorsa antik çağda da bronz o işe yaramış, ya da tunç çağında, tunç çağı diye tanımlıyoruz buna. Bu yüzden önemli. Çok zor bulunan, çok zorluklarla üretilip ve ihraç edilen malzemeler ya da taşınan malzemeler. Gelidonya'da bu taşımanın ve ihracatın yapıldığını gösteren, dünya literatürüne girmiş ilk batık. Zaten denizlerdeki batan gemilerin insanlık tarihine ışık tutabileceği bu batıkla aslında ortaya çıkıyor. Yani hem teknoloji tarihine, hem de aslında denizlerdeki teknoloji tarihine. Yani meteoroloji ve deniz teknolojisi. Evet. Evet, ben de onu soracaktım. Bugüne kadar çıkarılan batıklar arasındaki yeri, önemi. Buna çok iyi vurgu yaptım bu anlamda. Tabii aklıma hemen şu soru geldi. Dünya genelinde aslında batık sanıyorum sayısı da o kadar fazla değil. Aslında şimdi şöyle, tabii bu aslında fazla temelde baktığınızda. Fakat bizim antik çağ ya da eski çağa ait olan ahşap gemilerle yapılan ticaretle batan gemilerin sayısı Akdeniz'de yoğunluk göstermekte. Akdeniz tabii daha çok araştırılan bir bölge olduğu için belki de öyle. Daha çok işte Kuzey Akdeniz bölgesi, yani Avrupa kıyıları ve son 50 yıldır da Türkiye'de yapılan çalışmalarda bulunan bir batık sayısı var aslında. Onu hemen kısaca söyleyebilirim. Yaklaşık 1500 tane batık 1992 verilerine göre. Henüz bunun bir tam bir istatistiği tutulmuş değil. Antik çağ, Roma, Bizans, Helenistik ya da daha önceki çağlara ait batıklar söz konusu. Fakat bilinen ilk tunç çağı batığı Gelidonya, bilinen en eski tunç çağı batığı da Uluburun olmak üzere bizim karasularımızda bulunmuştur. Onun dışında tabii başka batıklar da var. Onlara çok fazla girmek istemiyorum konumuzun dışında olduğu için. Ama baktığınız zaman nedir bu? İnsanlık tarihinin ilk denizcilikle ilgili somut nesnel verilerini oluşturan batıklar bizim karasularımızda çıkmış durumda. Bunun da ilk örneğini Gelidonya'da görüyoruz. Bu yüzden Anadolu kıyıları, yani Türkiye kıyıları, Türkiye karasuları insanlık denizcilik tarihi içerisindeki en önemli bölgeyi oluşturmakta. Evet, bir de Gelidonya batığı 1960 yılında kazılan, milattan önce 12. yüzyıla aitti. Ayrıca şöyle bir şeyi de, hakim olan düşünceyi de sanıyorum biraz çürütmüştü. Ki geçen hafta buna değinmiştin. Batık Suriye kökenliydi. Bundan dolayı da başka bir ufuk açtı. Yani o dönemler için milattan önce 1200'ler veyahut da tunç çağı için Miken dediğimiz uygarlık daha batıya ait Girit'ten çıktığını, Girit kökenli olduğunu ve kıta Yunanistan'a yayılan ve Batı Anadolu'ya yayılan bir uygarlık olarak daha Akdeniz'e hakim olduğu yönünde, Akdeniz ticaretine, deniz ticaretine hakim bir kavim olduğu görüşü savunuluyordu. Fakat bu batıkla köken olarak da onun tespit edilmesiyle de daha bambaşka bir şey ortaya çıktı. Bunu bir kez daha vurgularsan sevinirim. Onu şöyle açıklık getireyim aslında. Tabii bu kısa sürelerde bunları çok somut olarak ifade etmek pek mümkün olamıyor ama açıkçası şu: şimdi sizin kıyılarınızda hakim bir denizci toplum varken birdenbire bir bakıyorsunuz. Aslında Suriye, o bölgeyi söylüyoruz, yani Doğu Akdeniz söylüyor ama esas konu Mezopotamya kültürlerinin aslında Doğu Akdeniz'den yola çıkarak batıya, yani Ege'ye doğru geldiklerini görmeniz mümkün. Yani bu bizim aslında Mezopotamya kültürünün Kıbrıs üzerinden Anadolu'nun batısına, ya da işte şu anda güneydeyiz tabii de, ama batısına doğru bir ticareti gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu şu demek değil tabii, biraz önce söylediğim konu 1960'lı yıllardaki hakim görüş olarak karşımıza çıkıyor. George Bass'ın da tezi geminin Suriye kökenli olması ihtimali üzerine gerçekleşiyor. Fakat onun dönemindeki bilim adamları bunun geminin daha çok Miken kökenli olma yönünde daha hakim bir görüş öne sürüyorlar. Şimdi tabii bu nedir? Ticaret dediğiniz her yerden her zaman olabilir. Yani günümüzde bakın Filipinli bir gemiyi görebiliyorsunuz. Amerikalı, Costa Ricalı ya da bir bakıyorsunuz ki birçok Yunan bandıralı gemi de karşımıza çıkabiliyor. Yani bu demek değildir ki yani bir kavim bir bölgeye tamamıyla hakim. Bu şunu gösteriyor. Ticaret her zaman bir şekilde bölgeler arasında açık net olarak gerçekleşiyor. Bu da Geldonya Batı'da bunun somut örneği, ilk örneği. Ama son olacak mı onu bilmiyoruz. Belki başka batıklar bulunacak. Onları teyit. Belki bir Miken batığı bulunacak. Henüz bulunmadı mesela. Bunlar da önemli. Uluburun batığı da Doğu Akdeniz kökenli özelliklerini yansıtması açısından önemli. Yani büyük oranda bir Doğu Akdeniz'den batıya ham madde ihracatının olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlar bizim için önemli veriler tabii. Bilinmeyen, bugüne kadar ilk defa dünya literatürüne, bilim dünyasına sunulmuş bilgiler bunlar. Evet, bir de tabii karada da var. Karada da milattan önce 2000'lerde işte Asurluların Mezopotamya'dan çıkıp ticaret kolonileri kurmaları Anadolu'da daha batıya kayıp yani sadece kervanlarla veya teknelerle, gemilerle değil aynı zamanda da bizzat kolonilerini kurup orada merkezler, istasyonlar yaratmaları, ticaret istasyonları. Tabii o da ayrı bir şey, ne kadar bir dinamizm olduğunu gösteriyor dediğin gibi. Evet, o zaman dünya aslında Akdeniz olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü insanlık medeniyeti Akdeniz havzasında gelişip büyümüş ve günümüzdeki yapısını almış demek mümkün tabii ki. Evet, şimdi şeyde bu kurtarma kazısını yani bu yeni başladığınız ve bu Eylül'de bitirmeyi planladığınız Geldonya Batı'na tekrar dönüşte çıkardığınız şeyleri söyledin. Bunun yanı sıra katılan ekip hayli geniş sanıyorum. Daha başka kimler var ekipte? Evet, şimdi burada bir kere daha vurgulamak istiyorum. Tabii projemizin, bunlar bizim için önemli. Ana sponsor oluşturan Türkiye Su Altı Hak Yürücüsü Vakfı. İşte biraz önce anlattığım gibi değişik Türkiye'de bu alanda çalışan önemli kurumlar da bizimle beraber bu çalışmada yer alıyorlar. Şimdi ekibi tabii Türkler dışında Amerikalı üniversitedeki daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrenciler, Polonyalı bilim adamları ve aynı zamanda öğrenciler, Kanadalı olmak üzere 4-5 farklı milletten oluşan bir ekip oluşturmuş durumdayız. Bu ekibin yaptığı çalışmalarla işte dünya denizcilik tarihinin bir dönemine ışık tutmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu eksik parçaları var mıdır yok mudur sorusuna cevap arıyoruz. Evet, 50. yılında su altı ya da bilmiyorum su altı mı deniz altı mı demek daha doğru olur. Şimdi tabii aslında Türkçe'de denizaltı daha doğru olabilir belki ama bu birazcık sorun. Şu anda böyle oturmuş kavram sualtı olarak geçiyor. Mesela biz deniz nautical diye geçer, denizel ya da denizsel arkeoloji daha uygunmuş gibi gözüküyor. Ama sonuçta bunu suyun altında yaptığımız için sualtı. Ama baktığınızda temelde bu da arkeolojidir. Bunu başta belirteyim. Bugün nasıl çöl arkeolojisi, dağ arkeolojisi yoksa aslında su altında yapılan da sadece alanı tanımlamada kullanılan böyle bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Temelde baktığınızda bu da bir arkeolojinin bir dalıdır, uzmanlık alanıdır. Tek farkı su altı arkeolojisiyle tanımladığım bu disiplinin ilgi alanını gemiler oluşturmakta. Bunu bir kere daha vurgulamış olayım. Evet, ben de bunun üzerinden bir soru sorayım hemen. Bu arada batığın, Geldonya batığın kazısı nasıl gerçekleştiriliyor? Yaşadığınız zorluklar var mı? Evet, aslında çok büyük zorluklarla gerçekleştiriyor. Onu başta belirteyim. Çünkü gemiler bildiğiniz gibi battıkları yerler öyle çok koylar, korunaklı koylar değil. Bunlar gemilerin batmasına neden olan zor bölgeler. Bu nedenle biz de aynı gemilerin o batmaları neden olan sert havaları, fırtınaları, akıntıları yaşıyoruz. Şunu da özellikle belirteyim. Akdeniz'in en güçlü akıntısının bulunduğu bölge, bu batığın bulunduğu bölge. Bunu da tespit etmiş durumdayız. Hatta literatürde de böyle geçmiş bir bölge. Bazen 5-6 natı bulduğunu ileri sürmek mümkün. Çünkü 0 ile 35 metre derinliğe kadar akıntıdan dalış yapamıyoruz. Onu başta belirteyim. Hatta aşağı kurmamız gereken bizim telefon kulübesi diye tanımladığımız bir fanus şeklinde dalgıçların içinde hava bulunan bir mekan yaratıyoruz. İşte acil durum tüpleri yerleştiriyoruz. Yukarıdan destekli hava gönderen bir emici hortum sistemi var, kazıda kullanılan. Bütün bunları kurmada çok zorlanıyoruz, zorlandık. Hatta en az bir haftalık bir süreyi çalışamadık bu akıntı nedeniyle. Bunun dışında tabii batı rüzgarlarına kapalı olmakla beraber güney-güneydoğu rüzgarlarına açık olan bir bölge. Çok basit 4-6 düzeyinde esen havada bile o bölgeden uzaklaşmak gerekiyor. Bu yüzden bunlar teknik anlamda bizim karşılaştığımız zorluklar. Çalışmamızda bir tane dalış platformu olarak kullandığımız bir Milivanda isimli gemi var. İçinde basınç odası bulunan Virazon isimli bir gemi var. Bir de konaklamada, yani ekibin içinde yiyip içip işte normal günlük yaşantısını sürdürebileceği bir tane Bodrum okul gemisi var. Mürettebat, yani gemilerin mürettebatı dahil 30 kişiyi aşmış durumda çalışan personel sayısı. Bunların yaklaşık işte 25-26 kişi aktif olarak dalış çalışmalarını gerçekleştiriyor. Geri kalanı iki tane, bir Türk bir Amerikalı olmak üzere hiperbarik, yani dalış hastalıkları uzmanı doktorumuz var. Bodrum Müzesi'nden bir temsilcimiz, Antalya Müzesi'nden bir temsilcimiz bulunmakta. Bütün bu çalışmalarımızda da herhangi bir acil durumda kullanılabilecek olan her türlü ilk yardım setleri, hatta küçük çaplı bir ameliyat bile yapılabilecek olan bir gerekli olan malzememiz, oksijen ilk yardım setleri ile su altında bu derinliklerde yaptığımız çalışmalarda, dekompresyon dediğimiz, yani yukarı gelmeden önce durduğumuz istasyonlarda ya da derinliklerde kullanılan oksijen tüplerimiz var. Biz şimdi çalışmayı şöyle gerçekleştiriyoruz. Sabah 8'de başlayan çalışma 12'de bitiyor. Akşam öğleden sonra da 3'de başlayıp akşam 7'de bitiyor. Birinci dalışla ikinci dalış arasında 5 saatlik bir boşluk zamanımız var. Dipte yaklaşık genellikle 30 dakika kalınıyor. Ve 30 dakika sonrasında da 10 dakika oksijenle 6 metrede soluma yapılıyor. Yani oksijen dekompresyonu yapılıyor. Öğleden sonra derinliğimiz aynı 30 metrede 30 dakika. Dekompresyon süremiz 15 dakikaya çıkıyor. Bununla da ilgili olarak hazırlanmış özel tablolar kullanıyoruz ve vurgun riskini ya da suyun altında yaşanacak herhangi bir tehlikeyi önlemek için her türlü tedbiri de almış durumdayız. Buna doktor, basınç odası, ilk yardım sistemi ve her şey dahil. Yani denizin ortasındasınız üç gemiyle beraber birlikte. Doğrudur, üç gemiyle beraberiz. Fakat tabii bunun güçlükleri nelerdir diye sorarsanız, karaya adım atmıyoruz. Çoğunlukla çıksak bile teknik arızalar, işte motorlarda karşımıza çıkan sorunlar ya da patlayan hortumlar ya da işte bunun gibi bir takım teknik sorunlar nedeniyle çıkıyoruz. Fakat toplasanız herhalde bir 50 metrekarelik alanda 30 kişi yaşamak durumunda. Bu da tabii ister istemez ekip ve mürettebatta birazcık gerilme neden oluyor, onu söyleyeyim başta. Tahmin edebilirim. Hele bir de daha da eğer Eylül sonuna doğru da uzarsa kazının bitirilmesi, umarım cinayet işlenmeden tamamlanır. Evet, aslında bu konuda haklısınız. Cinayet değil de bizim aşçı çok yoruluyor. Özellikle aşçımız bu alanda en çok özveriyle çalışmayı gerçekleştiren kişi. Çünkü sabah 5.30'da kalkıyor. 6.30'da kahvaltı hazırlıyor. Biz bir kahvaltıya başladıktan sonra da öğlen yemeğini, ondan sonra akşam yemeğini, yani bir aşçı olarak yapabileceği en büyük performansı gösteriyor. Bizim için en önemli şey, biliyorsunuz, su altı çalışmalarında yemek. Başka da bir eğlencemiz yok. Evet, biliyorum. Ve tabii sonsuz deniz ve tabii muhteşem yıldızlar var. O da bir avantajı. Her gün bilmiyorum, her gün gördüğünüz için belki çok kanıksıyorsunuzdur ama bu da muhteşem bir avantaj. Ha, bu arada şunu sormak istiyorum. Tabii bu deniz altı dünyası, su altı dünyasında tabii bunun dışında, arkeolojik kazıların dışında yaşam ortamıyla, canlılarla falan bir ilişkiniz, temasınız oluyor mu? Böyle arada bir muhabbet ediyor musunuz balıklarla falan? Aslında tabii balıklarla etmeyi çok istiyoruz. Özellikle Gelidonya çok ilginç bir bölge. Hep etrafımızda büyük küçük balıkların peşine koşan büyük balıklarla karşılaşıyor. İşte bunlar barakuda olsun ya da işte akya dediğimiz avcı balıklar ve ondan kaçan küçük balık sürüleri geçiyor yanımızdan. Fakat genellikle dekompresyon yaptığımız derinliklerde aşağı indiğimizde küçük poşetlerin içinde ekmek ve işte başka bisküvi tarzı şeyler götürüyoruz. Onu götürdüğümüzde küçük balıklar bunları yemeye geliyorlar. Etrafımızda doğal bir ortam oluşuyor. Bu ortamda da bir sürü değişik çeşitlilikte balık oluşuyor. Bu dekompresyon dediğimiz, yani 6 metrede. Bir de kazı alanında böyle bir şey söz konusu. Çünkü biz kazı toprağa kaldırdığı içinden toprağın altından solucanlar çıkıyor ve değişik türde küçük canlılar çıkınca bütün balıklar etrafımızda, hem kazı alanında bizimle beraberler hem de yukarıda. Bir diğer de konu, bu balıkların dışında bir tane fok var açıkçası. Bir Akdeniz foku bizim bulunduğumuz bölgede bizimle beraber. Onu da gördük. Hatta bizim alandan ayrılma. 3 defa görmek mümkün oldu. Üçüncü konuda bir iki tane de kaplumbağamız var. Arada sırada bizi ziyaret ediyorlar. Çok fazla yaklaşmıyorlar. Peki hazır denizaltının, denizaltı dünyasının canlılarından ve coğrafyasından bahsederken Akdeniz, bizim karasularımız ne durumda zenginliğimiz açısından, sualtı zenginliğimiz açısından? Çünkü bildiğin gibi sürekli olarak hep tehlike çanları çalınıyor uzmanlar tarafından. İşte nesli tükenen balıklar, faunasının yok oluşuna ilişkin veya azalmasına, tükenmesine ilişkin. Sen tabii bunu gözlemleme şansı elde edebiliyorsundur sanıyorum. Neler görebiliyorsunuz? Şimdi aslında şunu başta belirteyim. Bizim karasularımız, bizim tabii bu Gelidonya projesi dışında ben Türkiye karasularında uzun yıllardır, yani yaklaşık 2005 yılından beri arkeolojik bir araştırma gerçekleştiriyorum. Buna bağlı olarak da çok değişik bölgeleri görme imkanına sahip oldum. Çok belli bölgeler dışında aslında bizim karasularımız aslında çok temiz durumda. Yani kıyasladığımız, en azından bizim daldığımız bölgeler için bunu söylemem mümkün. Tabii habitat ve işte canlı türleri açısından aslında iyi ki çanları çalıyorlar. İnşallah daha fazla zenginleşecek. Biz çok fazla şeyi tespit edemiyoruz, göremiyoruz balık ve diğer tür canlılar konusundaki çeşitliliği. Çevremizde görüyoruz mesela, buna bağlı olarak da katalogluyoruz. Yunusları coğrafi bilgi sistemine işliyoruz. Karettaları işliyoruz, fokları işliyoruz bu çalışmalarımız sırasında. Fakat bizim mesela en çok dikkatimizi çeken bu katil yosun diye tanımlanan, işte bu Akdeniz'e yabancı olan yosun türlerinin belli bölgelerde yoğunlaştığını görmemiz mümkün. O bizim için en büyük veri, ki bunun da haritasını çıkartmış durumdayız bizim bu proje kapsamında. Bir öncelikle temizlik açısından bence herhalde Akdeniz'in en temiz karasularına sahip ülkelerden biri yine biziz. Tabii kirlilik yok mu, var, ama bu açıkçası çok bariz değil belli bölgeler dışında, onu açıkçası söylemek isterim. Tabii bu bizim çalışma yaptığımız bölgelerle de ilgili olabilir. Onu söylemem, ayrıca belirtmem lazım. Çünkü sonuçta biz batıkların ya da gemilerin battığı yerleri bulmaya çalışıyoruz. İnsan yerleşimine yoğun bulunduğu bölgeleri birazcık daha fazla elimine ediyoruz. Ben sormayı unuttum bu arada. Gelidonya batığı karadan ne kadar uzaklıkta? Şimdi en yakın yer bizim yaklaşık 40 dakika mesafede tekneyle ulaşılabilecek olan. O yüzden tam bir mahrumiyet bölgesi aslında. Ama işte Zodiac'la falan bu süre 25 dakika, 20 dakika indirmek mümkün oluyor ama uygun hava şartlarında. Ama ortalama 30 dakika mesafedeyiz. En yakın yere, en yakın küçük bir köy var. O köye ulaşabiliyoruz. Orası da Karaöz diye geçiyor. Karaöz köyüne 25-30 dakika mesafedeyiz. Onun dışındaki diğer mesafeler ise 1 saati buluyor açıkçası. Yani bu kadar uzak bir mesafede o zaman herhalde çok zor bulunmuş bir batıktı. Genelde tabii sünger avcıları bulunuyor. Bir de son bir şey daha sormak istiyorum. Evet, 50. yılındayız sualtı arkeolojisinin. 1960'ta Gelidonya batındaki teknolojiyle bugünkü teknoloji arasında, sualtı arkeolojisinde kullanılan teknikler arasından ne gibi farklar var, büyük farklar? Şimdi tabii o dönemde kullanılan dalış teknikleri de çok farklı. Kullanılan tüpler, kullanış teknikleri, dekompresyon tabloları, su altına geçirilen süreler, ölçü alma yöntemleri. Şimdi mesela çok basit örneği, artık her şey dijital bir hal aldı biliyorsunuz. Fotoğraf çekme yöntemleri de gelişti. İstediğiniz kadar fotoğraf çekip mevcut alanın dijital olarak fotoğraflı, 3 boyutlu görüntülerini de oluşturmak mümkün olabilir. Buna bağlı olarak da modelleme yapabiliyorsunuz. Artı değişik akustik yöntemler, işte sonar ve metal aradığınızda metal dedektörü gibi değişik teknik cihazları da kullanılarak o alanda var olan potansiyel bölgeleri belirlemeniz mümkün olabiliyor. Daha hassas bir gözle ve daha bilinçli olarak şu anda alana yaklaşabiliyoruz. O dönemde çünkü neyle karşılaşılacağı bilinmiyor henüz. Bu tür kapsamda baktığınızda kullanılan ayrıca kompresör sistemleri, dalış teknikleri ve aşağıda kullanılan emici hortum dediğimiz sistemler çok farklı bir boyutta ve çok daha gelişmiş durumda. Evet, telefon kulübeleri, yine şey, oksijen kulübeleri falan, onlarla birlikte evet epey gelişmiş durumda. Peki Harun, çok çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için ve iyi hafta sonları diliyorum. Ben teşekkür ederim size de.